نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ويسألونك، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، انل جبالی، پہاڑوں کے بارے میں، فقل تو کہہ دیجئے، ینسفہا، اکھاڑ دے گا ان کو، گرا دے گا ان کو، ربی میرا رب، نصفا، گرا دینا، فیذرہا، پھر چھوڑ دے گا اس کو، قاعًا، ہموار، صف صفا، شتیل، لا ترى، نہ تم دیکھو گے، فیہا، اس میں، عوجن، کوئی ٹیڑھا پن، کجی، ولا امتا، اور نہ اونچی جگہ، اونچا مقام، یوم اذن، جس دن، یتبعون الداعیہ، وہ پیروی کریں گے پکارنے والے کی، داعی کی، لا عوج لہ، نہیں کوئی انحراف جس کے لیے، وخشعت الاصوات، اور دب جائیں گی آوازیں، للرحمن، رحمان کے لیے، فلا تسمعوا، تو نہ تم سنو گے، الا، مگر، ہمسا، دھیمی آواز، یوم اذن، اس دن، لا تنفعوا، نہ فائدہ دے گی، الشفاعت، سفارش، الا، مگر، من، جس کو، اذنا، اجازت دے، لہو، واسطے اس کے، الرحمن، رحمان، وردیہ، اور پسند کرے، لہو، اس کے لیے، قولا، بات کو، یعلم، جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، ان کے آگے ہے، وما خلفهم، اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا يحيطون، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے، بہی، اس کا، علما، علم کے اعتبار سے، وعنت الوجوہ، اور جھک جائیں گے چہرے، للحی القیوم، حی قیوم کے آگے، کے لیے، وقد خاب، اور تحقیق نامراد ہوا، من حمل، جس نے اٹھایا، ظلما، ظلم، ومن يعمل، اور جو عمل کرے گا، من الصالحات، نیکیوں میں سے، وهو مؤمن، اور وہ مؤمن ہے، فلا يخاف، تو نہ وہ ڈرے گا، ظلما، ظلم سے، ولا ہضما، اور نہ حق تلفی سے، وکذالک، اور اسی طرح، انزلناہ، نازل کیا ہم نے اس کو، قرآنا عربیا، قرآن عربی، وصرفنا فیہ، اور پھیر پھیر کے لائے ہم اس میں، من الوعید، تنبیہات میں سے، ڈراووں میں سے، لعلہم، تاکہ وہ، یتقون، تقوی اختیار کریں، او یحدث، یا پیدا کر دے، لہم، ان کے لیے، ذکر غور و فکر. جب میں دو معنی بولتی ہوں نا کسی چیز کے ملتے جلتے تو ہمیشہ ایک معنی لکھ کے ابلیک ڈالا کریں پھر دوسرا لکھا کریں تاکہ وہ الگ پتا چلے. کیونکہ بسا اوقات ایک لفظ معنی لفظی ہوتا ہے اور ایک محاورے کا ہوتا ہے. فتعال اللہ الملک الحق, پس بلند ہے اللہ بادشاہ حقیقی. ولا تعجل بالقرآن, اور نہ تم جلدی کرو ساتھ قرآن کے. من قبل, اس سے پہلے. ان یقضی, کہ پوری کی جائے. الیکا, تیری طرف. وحیو, اس کی وحی. وقل, اور کہہ دیجئے. رب زدنی علما, اے میرے رب زیادہ دے مجھ کو علم. ولقد, اور البتہ تحقیق. عہدنا, عہد کیا ہم نے. الی آدم, طرف آدم کے. من قبل, اس سے پہلے. فنسیا, تو وہ بھول گیا. ولم نجد, اور نہیں پایا ہم نے. لہو, اس کے لیے. عزما, عزم. وإذ قلنا, اور جب کہا ہم نے. للملائکتی, فرشتوں سے. اسجدوا لآدم, سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے. فسجدوا, تو انہوں نے سجدہ کیا. الا ابلیس, مگر ابلیس نے. ابا, انکار کیا. فقلنا, تو کہا ہم نے. یا آدم, اے آدم. ان ہذا, بے شک یہ. عدو لک, دشمن ہے تیرے لیے. ولزوجک, اور تیری بیوی کے لیے. فلا یخرجنکما, پس ہرگز نہ نکالے تم دونوں کو. من الجنتی, جنت سے. فتشقا, تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. ان لکا, بے شک تمہارے لیے. اللہ تجوع, کہ نہ تم بھوکے ہوگے. فیہا, اس میں. ولا تارا, اور نہ ننگے ہوگے, اریاں ہوگے. وانکا, اور بے شک تم. لا تظمأ, نہ پیاسے ہوگے. فیہا, اس میں. ولا تدحا, اور نہ دھوپ لگے گی. فوسوس الیہ الشیطان, تو وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے. قال, کہا. یا آدم, اے آدم. هل ادلک, کیا میں بتاؤں تجھ کو. علی شجرۃ الخلد, ہمیشگی کے درخت کے بارے میں. وملکن, اور بادشاہت. لا یبلا, نہ پرانی ہوگی. فاکلا, تو دونوں کھا گئے. منہا, اس میں سے. فبدت, تو کھل گئے. لہما, ان دونوں کے لیے. سوآتہما, ان کے ستر. وتفقا, اور دونوں لگے. یخسفانی, چپکانے. علیہما, اپنے اوپر. من ورق الجنہ, جنت کے پتوں میں سے. وعصا, اور نافرمانی کی. آدم علیہ السلام نے. ربہو اپنے رب کی، فغوا تو بھٹک گئے، مجتباہو پھر چن لیا اس کو، ربہو اس کے رب نے، فتاب علیہ پس مہربان ہوا اس پر، وہدا اور ہدایت بخشی، قالا فرمایا، اہبتا دونوں اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعا سارے کے سارے، بعدکم تم میں سے بعض، لباز عدو بعض کے لیے دشمن ہوگے، فاما پھر اگر، یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن اتبع تو جس نے پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا یضل تو نہ وہ بھٹکے گا، ولا یشقا اور نہ مصیبت میں پڑے گا، ومن اعرض عن ذکری اور جس نے روگردانی کی میرے ذکر سے، فإن له تو بے شک اس کے لیے، معیشتا گزران ہے، دن کا تنگ، ونحشرہ اور ہم اکٹھا کریں گے اس کو، یوم القیامتی قیامت کے دن، اعمى اندھا، قالا کہا، ربی اے میرے رب، لما حشرتنی کیوں تو نے اٹھایا مجھ کو، اعمى اندھا، وقد کنت حالانکہ تحقیق میں تھا، بصیرا دیکھنے والا، قالا کہا، کذالک اسی طرح، اتت کا آئی تھی تیرے پاس، آیاتنا ہماری آیات، فنسیتہا تو تم نے بھلا دیا ان کو، وکذالک الیوم اور اسی طرح آج، تنسا تم بھلائے جاؤ گے، وکذالک اور اسی طرح، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، من اسرف جو حد سے گزرے، ولم یؤمن اور نہ مانے، بآیات ربی ہی اپنے رب کی آیات کو، ولعذاب الآخرتی اور البتہ عذاب آخرت کا، اشد زیادہ شدید ہے، وابقا اور زیادہ باقی رہنے والا، افلم یہد لہم کیا پھر نہیں رہنمائی کی ان کی، یعنی اس بات میں کیا نہیں سبق ملا ان کو اس بات سے، کیا نہیں کوئی ہدایت ملی ان کو، کم اہلکنا کتنی ہی ہلاک کی ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من القرون بستیوں میں سے، یمشونا جو چلتے پھرتے ہیں، فی مساکنہم ان کی رہنے کی جگہوں میں، ان فی ذالک یقیناً اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی النہا عقل والوں کے لیے، ولولا اور اگر نہ، کلمۃ ایک بات ہوتی، سبقت جو گزر چکی، من ربکا تیرے رب کی طرف سے، لکانا البتہ ہوتا، لزامن چمٹنے والا، لازم ہونے والا. واجل مسمى اور ایک وقت مقرر. فاصبر پس صبر کرو. الا ما یقولون اس پر جو وہ کہتے ہیں. وسبح اور تسبیح کرو. بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ. قبل طلوع الشمس سورج طلوع ہونے سے قبل. وقبل غروبها اور اس کے غروب ہونے سے قبل. ومن آناء الليل اور رات کی گھڑیوں میں. فسبح پس تسبیح کرو. وأطراف النهار اور دن کے کناروں پر. لعلك شاید کہ تو. ترضى راضی ہو جائے. ولا تمدن اور نہ آپ دوڑائیں. عینیك اپنی دونوں آنکھیں. الى طرف. ما متانا جو فائدہ دیا ہم نے. بہی ساتھ اس کے. ازواجن مختلف قسم کے لوگوں کو. منہم ان میں سے. زہرت الحیات الدنیا رونق ہے دنیا کی زندگی کی. لنفتنہم فی تاکہ ہم آزمائیں ان کو اس میں. ورزق ربک اور تیرے رب کا رزق. خیر و ابقا بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. وامر اہلک اور حکم دو اپنے گھر والوں کو. بالصلاۃ نماز کا. واستبر اور جمے رہو. علیہا اس پر. لا نسألک رزقا ہم نہیں سوال کرتے تجھ سے رزق کا. نحن نرزقک ہم رزق دیتے ہیں تجھ کو. والعاقبت اور انجام. للتقوی تقوی ہی کے لیے ہے. وقالو اور وہ کہتے ہیں. لولا یأتینا کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس. بآیتن کوئی نشانی. من رب اپنے رب کی طرف سے. اولم تأتیہم کیا نہیں آئی ان کے پاس. بینہ تو نشانی. ما فی الصحف الاولی جو پہلے صحیفوں میں ہے. ولو اور اگر. انا بے شک ہم. اہلکناہم ہلاک کر دیں ہم ان کو. بعذاب سات عذاب کے. من قبلہ اس سے پہلے. لقالو البتہ کہیں گے. ربنا اے ہمارے رب. لولا کیوں نہ. ارسلتا بھیجا تو نے. الینا ہماری طرف. رسولا ایک رسول. فنتبع تو ہم پیروی کرتے. آیاتک تیری آیات کی. من قبل اس سے پہلے. ان نزل کہ ہم ذلیل ہوں. ونخزا اور ہم رسوا ہوں. قل کہہ دیجئے. کل سب کے سب. متربص انتظار کرنے والے ہیں. فتربصوا تو تم بھی انتظار کرو. فستعلمون پس ان قریب تم جان لو گے. من اصحاب الصراط السوی کون ہیں ہموار درست راستے والے. ومن اور کس میں. اہتدا ہدایت پائی.